الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگوں اور دوستو, ماں بہنوں اور بیٹیوں, جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کے درس قرآن کا موضوع خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام رکھا گیا ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل میں یہ عرض کر دوں کہ زمانہ جاہلیت میں جس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا, اس ماحول میں اولاد کو قتل کرنے کی تین صورتیں رائج تھیں. یا یوں کہہ لیں کہ اولاد کو تین وجوہ کی بنا پر قتل کیا جاتا تھا. پہلی وجہ ان کے مشرکانہ توہمات تھے, اولاد کو بتوں کی اور اپنے دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا. اولاد قربان کرنے, اولاد کو ذبح کرنے کی نظر مانی جاتی تھی. بعض اوقات خشک سالی, قحط وغیرہ آفات کو دور کرنے کے لیے بھی دوشیزاؤں کی قربانی دی جاتی تھی. وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, واللہ عالم بالصواب, جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ اہل مصر دریائے نیل کو رواں کرنے کے لیے کسی دوشیزا کی قربانی دیتے ہیں, تب اس میں پانی آتا ہے. یقیناً آپ نے زبان سے تو فرمایا ہی ہوگا, کہا جاتا ہے کہ خط بھی لکھا کہ اے دریائے نیل, اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو, لیکن اگر تم کسی اور کے حکم سے چلتے ہو تو ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے, ہم کسی توشیزہ کی, کسی انسانی جان کی تمہیں رواں کرنے کے لیے قربانی نہیں دیں گے. یہاں ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں, نزول قرآن کے زمانے میں بہت سی چیزوں کو تقدس حاصل تھا. سورج کو تقدس, چاند کو تقدس, ستاروں کو تقدس, دریاؤں کو تقدس, سمندروں کو تقدس, آگ کو تقدس, پانی کو تقدس, درختوں کو تقدس, قبروں کو تقدس, درگاہوں کو تقدس, لیکن انسان کو تقدس حاصل نہیں تھا. انسان جھک رہا تھا ان سب چیزوں کے سامنے, انسان کو قربان کیا جا رہا تھا ان سب چیزوں پر. یہ عالم انسانی پر قرآن کا بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن نے بتایا کہ یہ چیزیں مقدس نہیں ہیں جن کے سامنے انسان اپنی جبین نیاز کے تقدس کو لٹاتا ہے, یا جن چیزوں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے انسانوں سب تمہارے میں نے تابع کر دیا. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک کتاب میں لکھا تھا, معنی تو مشہور ہے لیکن آج تازہ بھی ہوا کہ تسخیر کے اندر جبر کا معنی پایا جاتا ہے. ایک تو ہے ویسے کسی کو کسی کے تابع کر دینا کہ تم اس کی اتباع کرو رضامندی سے, اور ایک ہے مجبور کر دینا. مجبور کر دینا تسخیر کے اندر جبر کا معنی پایا جاتا ہے, اور جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا میں نے سورج کو مجبور کیا, میں نے چاند کو مجبور کیا, میں نے رات کو مجبور کیا, میں نے دن کو مجبور کیا, میں نے نہروں دریاؤں سمندروں کو مجبور کیا, میں نے روشنی اور ہوا کو مجبور کیا, میں نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو مجبور کیا. کس لیے؟ انسان کی خدمت کے لیے مجبور کیا, اور جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. محترم, وہ چیزیں نہیں جنہیں انسان کی خدمت کے لیے مجبور کیا گیا. محترم, وہ انسان ہے جس کے لیے ان ساری چیزوں کو خدمت کرنے پر مجبور کیا گیا. تو قرآن نے یہ تصور دیا اس وقت جبکہ ساری چیزوں کو تقدس حاصل تھا. قرآن نے کہا نہیں, تقدس اور احترام ان چیزوں کو نہیں. اگر اس دنیا میں کسی چیز کو اللہ کے بعد احترام اور تکریم حاصل ہے تو وہ انسان ہے. اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے. اللہ نے قسمیں کھا کھا کر بیان فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, امن والے شہر کی قسم, ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے, بڑا خوبصورت بنایا ہے. قسمیں کھا کھا کر بیان فرمایا. تو محترم ہے انسان, قابل تکریم ہے انسان. لہذا دوسری چیزوں کو انسان کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے, قربان کیا جا سکتا ہے, لیکن انسان کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. لیکن انسان کو قربان کیا جا رہا تھا, قتل کیا جا رہا تھا زمانے جاہلیت میں. سورہ انعام آیت نمبر 137 اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا. فرمایا کہ بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے مزین کر دیا, کس چیز کو؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا مزین کر دیا, خوبصورت بنا دیا, بڑا اچھا عمل بنا دیا, اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے معبودوں کے لیے. اور اللہ کہتے ہیں کیوں مزین کیا؟ تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈال دے, ہلاکت میں مبتلا کرنے کے لیے ان کے شرکا نے مشرکین کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کرنا خوبصورت عمل بنا دیا. سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 140 میں اللہ نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفهم بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین. یقیناً خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے حماقت کی وجہ سے, بے وقوفی کی وجہ سے, بغیر علم کے, بغیر تحقیق کے اپنی اولاد کو قتل کیا. قد خسر الذین قتلوا اولادهم, خسارے میں پڑے وہ لوگ, گھاٹے میں پڑے, نقصان میں پڑے. دنیا کا بھی خسارہ, آخرت کا بھی خسارہ. کون سے لوگ؟ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت کی بنا پر قتل کیا, بغیر علم, علم کے بغیر. علم تو تھا، علم تو تھا ان کے پاس، اسی علم نے تو ان کے لیے اولاد کو قتل کرنا آسان کیا تھا، مگر یاد رکھیں وہ علم جس کا سر چشمہ وحی الہی نہ ہو، بلکہ وہ علم وحی الہی سے ٹکراتا ہو، وہ علم علم نہیں جہالت ہے، وہ علم عقل نہیں صفاحت ہے، وہ علم ہدایت نہیں ضلالت ہے، وہ علم نجات نہیں ہلاکت ہے۔ اللہ نے فرمایا خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے بغیر علم کے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت کی وجہ سے، اور جو اللہ نے ان کو نعمت عطا کی تھی اسے انہوں نے حرام کر لیا۔ اللہ فرماتے قد ضلوا گمراہ ہو گئے، وما کانوا مهتدین ہدایت پر نہ آ سکے۔ یہ پہلی وجہ تھی جس کی بنا پر زمانہ جاہلیت میں اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ دوسری وجہ جھوٹی غیرت۔ ہماری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، ہمارا کوئی داماد بنے گا، میری غیرت اسے برداشت نہیں کرتی، لہذا اسے زندہ درگور ہی کر دینا بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا پیارا انداز ہے میرے اللہ کا، اللہ نے قیامت کا نقشہ، قیامت کی عدالت کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچ کر رکھ دیا۔ سامنے عدالت قائم ہے، تخت عدالت پر اللہ ہے، بچیوں کو قتل کرنے والے مجرم سامنے ہیں، اور اللہ سوال کر رہے ہیں، اور سوال مجرم سے نہیں اس معصوم بچی سے کیا جا رہا ہے جسے قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، گویا کہ یہ مجرم تو ایسا ہے کہ ناقابل التفاق، ناقابل خطاب، اس سے تو بات ہی نہیں کرنی، اور بات کی جا رہی کس سے؟ معصوم بچی سے۔ ارے تم بتاؤ، تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا، جان ڈالی تمہارے جسم میں، اور تمہارا قصور اس کے سوا اور کوئی نہ تھا کہ تم بیٹا نہیں بیٹی تھی، تمہاری جنس مذکر نہیں مؤنث تھی، اور جنس کے تعین میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ یہ سوال اس معصوم سے کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ اور تیسری وجہ جو آج تک چلی آ رہی ہے فقر و فاقہ کی بنا پر، اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ ایک ذمی بات پہلے عرض کر دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے ہی عرب اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ یہ رسم بعض قبائل میں تھی، ہر قبیلہ ایسا نہیں کرتا تھا، ہر فرد بھی ایسا نہیں کرتا تھا، بلکہ بعض لوگ تو ایسے تھے کہ انہوں نے مہم چلا رکھی تھی بچیوں کو قتل ہونے سے بچانے کی، ایسے لوگ بھی تھے۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے جنہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے زمانے جاہلیت میں 100 بچیوں کو قتل ہونے سے بچایا، کسی کے والد کی منت سماجت کر کے، کسی کو لالچ دے کر، نقدی کی صورت میں، سونے چاندی کی صورت میں، اونٹنیوں کی صورت میں میں نے بچیوں کو بچایا۔ اور پھر سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے اس نیکی کا کوئی صلہ بھی ملے گا؟ کیا پیارا جواب دیا میرے آقا نے۔ آقا نے جواب دیا، اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دے دی، اور صلہ کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی. بتانا یہ تھا کہ یہ رسم سارے قبائل میں نہیں تھی. بعض بہرحال تیسری وجہ جس کی بنا پر اولاد کو قتل کیا جاتا تھا وہ تھی فقر اور اندیشہ فقر. میں دو لفظ بول رہا ہوں, فقر اور اندیشہ فقر. ایک ہے کہ انسان اس وقت فقر اور غربت کی حالت میں ہے, اور ایک یہ ہے کہ فی الوقت تو فقیر نہیں مگر ڈرتا ہے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا. یوں ہی روز مہمان آتے رہے اور بچے پیدا ہوتے رہے میں تو کنگلا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. سب کو کھلاتا رہا, سب کو پلاتا رہا اور سب کی ضروریات پوری کرتا رہا اور سب کی میزبانی کرتا رہا اور یوں ہی اللہ کی راہ میں دیتا رہا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا. فقیر نہیں ہے, فقیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور یہ جو میں نے دو الگ الگ لفظ بولے تو اس لیے کہ اللہ نے بھی قرآن کریم میں دو الگ الگ الفاظ استعمال فرمائے. سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں تو اللہ نے یوں فرمایا, بلا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی اولاد کو فقر کی وجہ سے قتل نہ کرو, تم اس وقت فقیر ہو, قتل نہ کرو. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں فرمایا, بلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولاد کو اندیشہ فقر کی وجہ سے قتل نہ کرو. فقیر تو نہیں, فقیر ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ اکبر. یہاں توجہ دلانا چاہوں گا, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام عام کلام نہیں ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام. جہاں اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اندیشہ فقر سے قتل نہ کرو وہاں اولاد کا ذکر پہلے کیا, والدین کا ذکر بعد میں. نحن نرزقہم وإیاکم, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اور جہاں فی الوقت فقیری اور غریبی تھی وہاں فرمایا کہ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. وہاں اولاد کا ذکر پہلے, ابھی رزق ہے نہیں, ابھی تو فقیر ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ہم ان کو بھی دیں گے, ہم تم کو بھی دیں گے. نحن نرزقکم, تمہیں بھی دیں گے, اس وقت تو فقیر ہو, دیں گے. وإیاہم, اور ان کو بھی دیں گے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کو بھی دیں گے. تم تو اس وقت غریب ہو اور سوچ رہے ہو کہ ان کو کون دے گا, اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دیں گے اور ان کی برکت سے تم کو بھی دیں گے. میں حقیقت میں کہتا ہوں اور اس حقیقت کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے, خدا را متوجہ کر رہا ہوں ایک اہم بات کی طرف. سرمایہ دارانہ نظام, دجالی تہذیب کا نظام اور مغربی نظام کے پروپیگنڈے کی بنا پر, ٹی وی کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے, ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے, جس نظام کو ہمارے دل و دماغ میں پیوست کر دیا گیا ہے اور ہم اسے روز روشن کی طرح ایک حقیقت سمجھنے لگے ہیں, خدا را ایمانی حقائق کو دجالی تہذیب کے دیے ہوئے پیمانوں سے مت ناپے، ایمانی حقیقتوں کو مغربی اور سرمایہ دارانہ نظام کے ترازو میں مت تولے، ان کو تو ایمان کی حقیقت سے دیکھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے اور ان کی برکت سے تمہیں دیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اللہ کمزوروں کی برکت سے، کمزوروں کی برکت سے طاقتوروں کو دیتے ہیں۔ انتم ترزقون بضعفائکم، میرے آقا نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ آئے لوگ کہتے ہیں، دینی مدارس کے مخالف کہتے ہیں انہیں چندہ مت دو، یوں ہی بند ہو جائیں گے، بھوکے مریں گے، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہی جو مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ نے استعمال کیے تھے، لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا، ان پر خرچ نہیں کرو، چندہ نہیں دو ان کو، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، اولاد کی برکت سے والدین کو رزق ملتا ہے۔ میں نے ایسے والدین دیکھے ہیں، اولاد ہونے سے پہلے غربت کے دن گزار رہے تھے، آج اللہ پاک نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی ہے۔ اس مجمع میں بھی ایسے بہت سارے مرد اور ایسی بہت ساری خواتین ہوں گی، وہ اپنی اس وقت کی زندگی کو دیکھیں جب اولاد نہیں تھی، اس وقت ان کے مالی حالات کیسے تھے اور آج ان کے مالی حالات کیسے ہیں۔ مجھے تو یقین کہ اللہ جو دے رہے ان کمزوروں کی برکت سے دے رہا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اولاد کو ان تین اسباب کی بنا پر قتل کیا جاتا تھا، یا تو مشرکانہ توہمات کی وجہ سے، یا جھوٹی غیرت کی وجہ سے، اور یا فقر اور اندیشہ فقر کی وجہ سے۔ اور یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے، اس کی بھی بنیاد اسی پر ہے، فقر اور اندیشہ فقر۔ اگرچہ پس پردہ مقاصد کچھ اور بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، فقر اور اندیشہ فقر۔ اٹھارہویں صدی عیسوی میں جب انگلستان کے مشہور ماہر معاشیات مالتھوس نے خاندانی منصوبہ بندی کی آواز اٹھائی، تو اس نے اپنی دعوت اور اپنے پروگرام کی بنیاد اسی نقطے پر رکھی کہ زمین بھی محدود، زمین کے وسائل بھی محدود، اور آبادی بڑھ رہی ہے لامحدود تعداد میں، تو محدود زمین میں لامحدود انسانوں کی سکونت نہیں ہو سکتی، محدود وسائل لامحدود انسانوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ اس نے نعرہ لگایا، اور اس کے بعد آنے والے دوسرے کئی معاشیات کے ماہرین اسی نقطے کو اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ 1898 عیسوی میں برٹش ایسوسی ایشن کے صدر نے تو خطرے کا الارم بجا دیا۔ اس نے کہا گندم کی قلت ہو رہی ہے، وسائل محدود ہو رہے ہیں، اور اتنے محدود ہو رہے ہیں کہ 30 سال سے زیادہ ان وسائل پر انسان گزارا نہیں کر سکے گا. ایسا ہولناک نقشہ کھینچا کہ 30 سال کے بعد لوگ بھوکے مرنے لگیں گے, رہنے کو جگہ نہیں ملے گی. مگر یہ سب نظریے, یہ سب تھیوریاں, یہ سب منصوبے غلط ثابت ہو چکے. اور اللہ کی باتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں. اللہ نے بار بار اس حقیقت کو قرآن کریم میں بیان کیا کہ رزق دینے والا صرف میں ہوں, صرف انسانوں کو نہیں بلکہ حیوانوں کو بھی رزق میں دیتا ہوں. اور ایسا نہیں میں انسان تو زیادہ پیدا کر دوں, حیوانات زیادہ پیدا کر دوں, کھانے والے زیادہ پیدا کر دوں اور رزق کم پیدا کروں, ایسا نہیں. اللہ نے کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَّرٍ, ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے. جتنے کھانے والے ان سے زیادہ ہم نے رزق پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں, پانی کے خزانے, روٹی کے خزانے, غلے کے خزانے, دودھ کے خزانے, مکھن کے خزانے, پٹرول کے خزانے, گیسوں کے خزانے, لیکن ہم نازل کرتے ہیں ایک متعین اندازے سے. ایسا نہیں کہ 100 سال کے لیے جس خوراک کی ضرورت ہے اسے ایک ہی دن میں پیدا کر دیا جائے, ایسا نہیں. اللہ اندازے سے پیدا کر رہے ہیں. کب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے, آسمان برس رہا ہے اور زمین خزانے اگل رہی ہے. نہ آسمان کا برسنا بند ہوا, نہ زمین کا اگلنا ختم ہوا. کیا چھپا رکھا ہے اللہ پاک نے اس زمین کے اندر. اسی زمین سے مکئی بھی حاصل ہو رہی ہے, گندم بھی حاصل ہو رہی ہے, باجرہ بھی حاصل ہو رہا ہے, جانوروں کا چارہ بھی حاصل ہو رہا ہے, سینکڑوں قسم کے پھل بھی حاصل ہو رہے ہیں, مکھن بھی حاصل ہو رہا ہے, دودھ بھی حاصل ہو رہا ہے. وہی گھاس ہے, وہی گھاس ہے جسے بھینس گائے اور بکری کھاتے ہیں تو صاف شفاف شیری دودھ حاصل ہوتے, پنیر حاصل ہوتے, مکھن حاصل ہوتے, اور ایسی چکنائی والا مکھن کہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ چکنائی کھانا ممنوع. لیکن جس گھاس سے وہ مکھن بن رہا ہے اس گھاس کو کھا لے تو اس میں چکنائی کا نام بھی نہیں. اللہ پیدا کر رہے, زمین اگل رہی مسلسل, جو آبادی بڑھتی جاتی ہے, وسائل بڑھتے جاتے ہیں. آج جو پٹرول ہمیں حاصل اور جو گیس, مختلف قسم کی گیسیں ہمیں حاصل ہیں, آج سے 100 سال یا 200 سال سے پہلے کے انسان نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. انسان پیدل سفر کر رہا تھا, 100 میل پیدل سفر, پیدل حج کے لیے جاتے تھے لوگ, سینکڑوں میل, ہزاروں میل کا سفر پیدل, گدوں پر, گھوڑوں پر, اونٹوں پر. اللہ جانتے تھے کہ اب انسان کمزور ہو گیا, قوت برداشت اتنی نہیں رہی, مزید سہولتوں کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے آمد و رفت کے تیز ترین ذرائع پیدا فرما دیے، اور اللہ نے اس پیدا کرنے کا وعدہ قرآن میں کیا تھا. اللہ اکبر، قرآن کی صداقت کی دلیل. اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نحل میں فرمایا، بخلق البغال بل حمار لتر کبوہا بزینہ. اللہ نے گدے خچر پیدا کیے سواری کے لیے اور زینت کے لیے. بیخلوق ما لا تعلمون، اور اے عرب کے بدو، میں ابھی سواری کے لیے ایسی چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. قرآن میں ہے آئے. آج ہم نے شان نہیں کی، سوا 1400 سال سے یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے. اللہ نے کہا بیخلوق ما لا تعلمون، اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اگر کہہ دیا جاتا میں کاریں پیدا کروں گا، میں ٹرک پیدا کروں گا، میں ریل گاڑیاں پیدا کروں گا، میں ہوائی جہاز پیدا کروں گا، تو عرب کا بدو، عرب کا دیہاتی، بلکہ عرب کا شہری بھی ان چیزوں کی حقیقت سمجھ نہیں سکتا تھا. اللہ نے اجمالی طور پر کہہ دیا بیخلوق ما لا تعلمون، ایسی چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. اللہ نے پیدا فرما دی. انسان کہتا میں نے، مسلمان کہتا نہیں، اللہ نے پیدا کی ہے. جو کچھ ہے اللہ کا، گدے کو اللہ نے پیدا کیا، گھوڑے کو اللہ نے پیدا کیا، اونٹ کو اللہ نے پیدا کیا، کاروں، ریل گاڑیوں، جہازوں کو بھی. ایک مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اور نہ معلوم ابھی کیا کچھ اللہ پیدا کرے گا، کیا کچھ اللہ پیدا کرے گا. ہو سکتا ہے 100 سال پہلے مرا ہوا انسان آج اگر پیدا ہو جائے تو اسے یہ دنیا بڑی عجیب معلوم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد جو ترقی ہوگی، تو اگر آج کے ہم انسان 100 سال بعد دوبارہ پیدا ہو جائے تو ہمیں دنیا بڑی عجیب لگے. ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کیسی کیسی چیزیں ہیں. اور ہماری اولادیں ہمارے بارے میں کہیں کہ کتنے سیدھے سادے لوگ تھے، کاروں اور ہوائی جہازوں پر ہی گزارا کرتے رہے، یہ چیزیں تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھی. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے، لیکن ہم ایک اندازے سے، ایک ترتیب سے ان کو سامنے لا رہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ اے انسانوں، تمہیں بھی روزی میں دیتا ہوں، اور سمندروں، فضاؤں، جنگلوں، پہاڑوں، زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق کو بھی روزی میں دیتا ہوں. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس زمین میں کتنے ہی حیوانات ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی روزی کا ذخیرہ بھی نہیں کرتے. اے انسانوں، تم تو اپنی روزی کا ذخیرہ کرتے ہو. کسی نے ایک مہینے کا ذخیرہ، کتنے، کسی نے ایک سال کا ذخیرہ، اور ہمارے ایسے بزرگ اور بھائی بھی ہیں جنہوں نے 100-100 سال کا ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور پھر بھی ڈر رہے کہیں ہم فقیر نہ ہو جائیں. ہائے اللہ، ڈر رہے ایک اور بچہ آ گیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا. 100-100 سال اتنی روزی جمع کر رکھی ہے کہ اگر ان کی 10 نسلیں بیٹھ کر صحیح طریقے سے کھاتی رہے تو بھوکی نہ مرے، لیکن پھر بھی اندیشہ فقر میں مبتلا ہے. اللہ کہتے ہیں کتنی ہی مخلوق ایسی ہے جو اپنی روزی ذخیرہ نہیں کر سکتی، اٹھا کر جمع نہیں کر سکتی. اللہ یرزقھا، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور سورہ ہود میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی چوپائے، جتنے بھی حیوانات، اور جتنے بھی ہینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے. واللہ اعلم بالصواب. واقعہ کہاں تک صحیح ہے؟ بعض بزرگ بیان کرتے ہیں، میں اس کو نرم الفاظ میں صرف حقیقت کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، مگر میں یہ مت سمجھیے گا کہ ان واقعات کو ہم کوئی نصوص قطعیہ کا درجہ دیتے ہیں. کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بڑی وسیع تھی. عرض کی الہ العالمین، آپ تو روز ہی کھلاتے ہیں اس مخلوق کو، میرا دل چاہتا ہے ایک دن میں بھی دعوت کروں. فرمایا گیا کہ شوق پورا کر لو. بڑا انتظام کیا گیا، طویل و عریض دسترخوان بچھایا گیا اور پھر دعوت دی گئی، آؤ آج ساری مخلوق آ جائے، آج سلیمان کی طرف سے دعوت ہے. سمندر سے ایک مچھلی نکلی، اللہ نے نکالی نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، اور سارے دسترخوان کو صاف کر گئی. اور پھر پوچھتی ہے، اے سلیمان کچھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں کچھ اور تو نہیں. کہا میں روز اللہ کی مہمان ہوتی تھی، پیٹ بھر کر کھاتی تھی، آج تمہاری مہمان ہوئی تو بھوکی رہی. توبہ کی، اے اللہ ساری مخلوق کو روزی دینا یہ سلیمان کے کام نہیں ہے، سلیمان کے اختیار میں نہیں، اے اللہ یہ تو صرف آپ ہی کی قدرت ہے جو ساری مخلوق کو پال رہے. آپ جانتے ہیں ایک حصہ خشکی ہے، تین حصے پانی، اور تین حصے پانی میں کتنی مخلوق ہے میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور کتنی خوراک ہے ان کی یہ بھی ہم نہیں سوچ سکتے، اور اللہ ان کو پال رہے. تو اللہ کہہ رہے سب کو میں پال رہا ہوں. تو یہ جو فلسفہ تھا فقر اور اندیشہ فقر کا، قرآن کریم میں اس کی تردید کر دی گئی، یہ غلط کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، رہنے کے لیے زمین رہے گی نہیں رہے گی، استعمال کے لیے وسائل باقی نہیں رہیں گے اگر آبادی بڑھ گئی، تو یہ غلط. میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ آج بھی زمین کا اتنا حصہ، خشکی کا اتنا حصہ خالی پڑا ہوا ہے کہ اگر سارے انسانوں نے زمین کو تقسیم کر دیا جائے تو آج بھی اس دنیا میں رہنے والے ایک ایک انسان کے حصے میں دو فٹ بال میدان کے برابر جگہ آ سکتی ہے. آج بھی زمین اتنی ابھی باقی ہے، اگر تقسیم کی جائے زمین تو ایک ایک انسان کے حصے میں فٹ بال کے دو میدانوں کے برابر جگہ آ سکتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اب تک جو زمین ہے، قابل کاشت زمین، صرف 10% حصہ کاشت کیا جا سکا ہے، اور 70% حصہ قابل کاشت ہے لیکن ابھی تک کاشت نہیں کیا گیا. اور اللہ نے انسان کے علم کو اتنی ترقی دے دی کہ پہلے سال میں ایک فصل حاصل ہوتی تھی، اور آج بعض ملکوں میں ایک سال کے اندر تین تین فصلیں حاصل کی جا رہی ہیں، زمین کی پیداوار بڑھ گئی. تو قرآن کریم نے اس نقطہ نظر کی تو تردید کی، فقر، اندیشے فقر غلط. تمہارا کام ہے کوشش کرنا، رزق دینا یہ اللہ کا کام، اور اس کائنات کے نظام کو وہ خود بخوبی سمجھتا ہے کہ کیسے چلانا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آبادی زیادہ ہوگی تو کھائے گی کہاں سے، وہ حقیقت میں اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ پیدا تو کر رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ کتنے مسائل کی ضرورت ہے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ منصوبہ بندی کا خود اللہ پاک کا اپنا ایک قدرتی نظام ہے جو ہمارے فرما ہے. آپ اندازہ کیجئے, کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک انسان کے نطفے میں, ایک انسان کے نطفے میں جو جرثومے ہوتے ہیں, اگر سارے جرثومے کام کریں تو صرف ایک انسان کے نطفے سے 20 سے 50 کروڑ انسان پیدا ہو سکتے ہیں. ایک انسان کے نطفے میں جو جرثومے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ 20 سے 50 کروڑ انسان پیدا ہو سکے. گویا کہ ایک انسان کے نطفے میں جو جرثومے ہیں, اگر ان سب سے بچے پیدا ہو جائیں تو ایک وقت میں پاکستان کی موجودہ آبادی سے زیادہ انسان پیدا ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف ایک سال یا دو سال تک ایک انسان کے ہر نطفے کے ہر جرثومے سے بچے پیدا ہوتے رہیں تو دو سال کے اندر ایک انسان سے اتنے بچے پیدا ہو جائیں جتنی کہ اس وقت پوری دنیا کی آبادی ہے. لیکن وہ کون ہے جو اس نطفے سے جس سے 30, 40, 50 کروڑ بچے پیدا ہو سکتے ہیں, وہ اس سے صرف ایک بچہ پیدا کرتا ہے یا دو پیدا کرتا ہے یا تین پیدا کرتا ہے, زیادہ پیدا نہیں ہونے دیتا. مجھے بتائیے کوئی ڈاکٹر ہے جو باقی جرثوموں کو ہلاک کرتا ہو؟ کوئی دوا ہے جو ہم استعمال کرتے ہوں کہ 50 کروڑ جرثوموں میں سے ایک جرثومہ عمل کرے اور باقی سارے کے سارے ہلاک ہو جائے؟ کوئی نہیں سوائے میرے اللہ کے, صرف اللہ. اللہ کا ایک نظام ہے, وہ عمل کر رہا ہے. میں نے دیکھا کتابوں میں ہے کہ سمندر میں وہ ایک مچھلی ہے اسٹار مچھلی کے نام سے, وہ ایک وقت میں 20 کروڑ انڈے دیتی ہے. ایک وقت میں 20 کروڑ انڈے, اور ہر انڈا اس قابل ہے کہ اس سے بچہ نکل آئے. اور اگر اس کے ہر انڈے سے بچہ نکل آئے تو صرف اس کی دوسری یا تیسری نسل میں اتنی مچھلیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ پوری دنیا کے سمندروں میں سوائے اسٹار مچھلی کے کوئی دوسری چیز, یہاں تک کہ پانی کا قطرہ بھی نظر نہ آئے. لیکن وہ کون ہے جو بھیک وقت دیے جانے والے 20 کروڑ انڈوں میں سے چند انڈوں سے تو بچے نکالتا ہے, باقی کو تلف کر دیتا ہے؟ مجھے بتائیے, جو حیوانی مخلوق کے اور حیوانی زندگی کے تحفظ کے دعوے کرتے ہیں یا سمندری حیاتیات کے تحفظ کے دعوے کرتے ہیں, کبھی ان کو سوچنا پڑے کہ ارے یہ سارے انڈے, ان سے اگر بچے نکل آئے تو سمندروں میں پانی نہیں رہے گا. لہذا ضروری ہے ایک محکمہ اس مقصد کے لیے جو کہ باقی انڈوں کو تلف کر دے. کیا امریکہ نے ایسا محکمہ قائم کیا؟ کیا برطانیہ نے؟ کیا فرانس نے؟ کیا کسی دوسرے مغربی یا غیر مغربی ملک نے جو کہ باقی انڈوں کو تلف کر دے اور صرف چند انڈوں سے بچے نکلنے دے؟ وہ کون ہے میرے اللہ کے سوا جو 20 کروڑ انڈوں میں سے چند بچے تو نکلنے دیتا ہے, باقی سب کو تلف کر دیتا ہے؟ تو اس کا اپنا ایک نظام ہے منصوبہ بندی کا, اس کے مطابق وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے. اور جو اس نظام سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا اس کے حصے میں سوائے زلالت اور سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں آئے گا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو, میری بہنوں اور بیٹیوں, یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جہاں جہاں خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کیا گیا وہاں سے حیا اٹھنے حیا جاتی رہی. دیکھنے میں آ رہا ہے زنا عام ہو گیا. میں مغربی عورت کی بات نہیں کرتا, لیکن مشرقی عورت میں پھر بھی ایک خوف تھا, ایک حیا تھی, کہ غلط تعلق کے نتیجے میں اگر اللہ نہ کرے بچہ پیدا ہو گیا یا حاملہ ہوگی تو دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. یہ ایک خوف تھا، ایک حیات تھی، کیسے منہ دکھاؤں گی؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے محلے والوں کو. آج مانع حمل ادویات نے اور اسقاط حمل کے طریقوں نے اس خوف کو ختم کر دیا. حیا کا جنازہ تو ویسے نکل رہا تھا، دین سے دوری کی وجہ سے، مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگنے کی وجہ سے جو رہا سہا خوف تھا وہ خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات اور طریقوں نے ختم کر دیا. جہاں جہاں فیملی پلاننگ کے طریقوں پر عمل ہوا وہاں جنسی امراض کی کثرت ہو گئی، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. مجھے نہ ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ، نہ سائنسدان ہونے کا دعویٰ، نہ دانشور ہونے کا دعویٰ، ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور وہی کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو مستند کتابوں میں دیکھ کر آتا ہوں. میں نے پڑھا کہ اب تک منع حمل کا کوئی ایسا طریقہ دریافت نہیں ہو سکا جس کا کوئی ضرر مرد یا عورت کو نہ پہنچتا ہو. کہیں جوڑوں میں درد ہے، کہیں کمر میں درد ہے، کہیں نفسیاتی بیماریاں ہیں، کہیں اعصاب میں تکلیف ہے، دوسرے اسباب بھی ہوں گے، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن، ایام میں نہ ہمباری، مردوں میں کمزوری، ان ادویات کے استعمال کے نتیجے میں بھی ہے. جہاں جہاں خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کیا گیا وہاں شرح طلاق میں اضافہ ہوا، طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا. اس لیے کہ اولاد نہ ہو تو طلاق دینا آسان ہوتا ہے، اگر اولاد ہو تو مرد منہ سے طلاق کا لفظ نکالتے ہوئے 10 دفعہ بلکہ 100 دفعہ اپنی اولاد کی طرف ضرور دیکھتا ہے. مجھے بیوی سے تو نفرت ہے لیکن اس اولاد کا کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ 100 دفعہ اپنے بچوں کو دیکھے گا، معصوم بچوں کو دیکھے گا، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ماں سے محروم ہو جائیں گے، یہ ماں اور باپ کے لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو جائیں گے. اور جب اولاد نہیں ہوگی یا ہوگی ایک یا دو بچے تو گویا ایک دوسرے کو چھوڑنا اور ایک دوسرے سے جان چھڑانا وہ آسان ہو جائے گا. طلاق کے علاوہ مفرور شوہر اور مفرور بیویوں کا تصور وجود میں آ رہا ہے. اب اولاد تو ہے نہیں، صرف جنسی پیاس بجھانے کے لیے ایک تعلق تھا، جنسی پیاس بجھانے کے لیے. لہذا جب چاہے مرد چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جب چاہے عورت چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے. آپ دیکھیں مغرب میں یہی کچھ ہو رہا ہے. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے ہاں بھی اب ایسا ہونا شروع ہو گیا، یاد ہو رہا ہے. آج ہمیں باہر کی فکر تو کیا ہوگی، اپنے گھر کی فکر ہے. ہمارے گھروں میں مغربی تہذیب و اتوار کو عام کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں بھی شرح طلاق میں اضافہ، مفرور بیوی، مفرور شوہر کا تصور وہ عملی شکل میں دیکھنے میں آ رہا ہے. جہاں جہاں خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کیا گیا وہاں بوڑھوں کی کثرت ہو رہی ہے، بوڑھوں کی کثرت. آج 90% بچے غیر مغربی ممالک میں پیدا ہو رہے ہیں، 10% بچے مغربی ملکوں میں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہاں کے معاشرے بوڑھوں کے معاشرے بنتے جا رہے ہیں. یہ چند بڑی بڑی خرابیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر جہاں عمل کیا گیا یا کیا جا رہا ہے وہاں یہ خرابیاں سامنے آ رہی ہیں. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں اگر یہ خیال ہو کہ شاید اسلام کا حکم ہے کہ تم زیادہ بچے پیدا کرو، حکم فر فرض اور واجب کے درجے کا نہیں ہے. ترغیب بھی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو. اور اگر کوئی زیادہ بچے نہیں پیدا کرتا تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا, یہ بھی سن لے, بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو, نیت غلط نہ ہو. بلکہ بعض حالات اور عوارض ایسے ہیں کہ ان کی بنا پر علماء تحدید نسل, ضبط تولید, فیملی پلاننگ کی اجازت دیتے ہیں. بعض ایسے عوارض ہیں. الحمدللہ ہمارا دین تنگی کا دین نہیں ہے, آسانی کا دین ہے. خلاف فطرت دین نہیں ہے, فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے. اگر یہ فرض اور واجب کے درجے میں رکھ دیا جاتا کہ ہر صورت میں تم پر لازم ہے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا, تو بڑی مشکلات پیش آتی. لیکن اسے فرض اور واجب کے درجے میں نہیں رکھا گیا, بلکہ بعض حالات میں تحدید نسل کی اجازت دی گئی. مثال کے طور پر اگر عورت کی صحت زیادہ بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتی, دیانتدار ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مزید بچے پیدا کرنا اس عورت کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں مجبوراً فیملی پلاننگ کے طریقے کسی بھی جائز طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے. یا بچے کی صحت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے, مسلسل اور جلدی ایک کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے بچے کی صحت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے, تو اسلام وقفے کی, تحدید کی, ضبط کی اجازت دیتا ہے. بلکہ حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا تقتلوا اولادکم سرًا, اپنی اولاد کو خفیہ قتل نہ کرو. ابھی پہلا بچہ دودھ پی رہے اور بیوی حاملہ ہو گئی, تو حمل کی وجہ سے پہلے بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے, تو اسلام نے اجازت دی. یا بچے کی تعلیم و تربیت متاثر ہو سکتی ہے, کئی صورتیں اس کی پیش کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی عیسائی یہودی لڑکی سے شادی کر لی, لیکن جانتا ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا امکان ہے اس کے یہودی یا عیسائی بننے کا, معاذ اللہ. جانتا ہے بیوی کا اثر زیادہ ہے, میرا اثر و رسوخ کم ہے, اولاد پیدا ہوگی تو یہودی بنے گی, عیسائی بنے گی. اسلام اجازت دیتا ہے اسے کہ وہ فیملی پلاننگ کے کسی طریقے پر عمل کر کے بچہ نہ پیدا ہونے دے. یا مثال کے طور پر ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دو سے زیادہ بچے پیدا کرنا قانوناً جرم ہے, تو اسے اجازت حاصل ہے کہ وہ ضبط ولادت کے کسی طریقے پر عمل کرے. تو ضبط تولید کی جائز صورتیں ہیں, لیکن نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. نیت وہ نہ ہو جو خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کے پیچھے یہودیوں اور عیسائیوں کے ذہن میں کار فرما ہے, وہ نیت نہ ہو. ان کا جو فلسفہ ہے, ان کی جو نیت ہے, اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خاندانی منصوبہ بندی کا جو پورا نظام ہے یہ اسلامی تعلیمات سے ٹکراتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت بچے زیادہ پیدا کرے گی, ملازمت نہیں کر سکے گی, کاروبار نہیں کر سکے گی, سوشل سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گی, مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چل سکے گی, ان کے خیال میں یہ بہت بڑا عذر ہے فیملی پلانے کے طریقوں پر عمل کرنے کا. ملازمت نہیں کر سکے گی, کاروبار نہیں کر سکے گی, بازاروں میں نہیں پھر سکے گی, اور سوشل سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گی, ہر دفتر میں نظر نہیں آ سکے گی, تو ان کی نظر میں یہ عذر ہے. اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ کوئی عذر نہیں. اسلام کہتا ہے معاشی ضروریات کا مہیا کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسلام کہتے ہیں بازاروں میں پھرنا اور کھیلوں میں حصہ لینا اور تفریحات میں شریک ہونا اور دفتروں اور دکانوں میں شو پیس کا کردار ادا کرنا یہ عورت کا کام نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تمہارے لیے بہترین جگہ تمہارے گھر ہیں. زمانے جاہلیت کی طرح بن سمر کر مردوں کا دل لبھانے کے لیے باہر نہیں نکلو. ضبط تولید کے حامی یہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ بچے پیدا ہو گئے تو ہمارا معیار زندگی متاثر ہو جائے گا، تعیش نہیں کر سکیں گے، مسائل کم ہو جائیں گے. اسلام کہتے ہیں کہ تم سادہ زندگی گزارو، سادہ زندگی گزارو، ہندوانہ کافرانہ رسم و رواج سے بچو، ولادت میں وہی کچھ کرو جو تمہارے نبی نے کیا، عقیقے میں وہی کرو جو تمہارے نبی نے کیا، سالگرہ کا کوئی تصور نہیں، شادی میں جہیز وہیز کا کوئی تصور نہیں، سادہ زندگی گزارو. سادہ زندگی میں تھوڑے وسائل میں زیادہ افراد گزارا کر سکیں گے. انہوں نے تصور یہ دیا، اللہ اکبر، ضبط تولید کے حامیوں نے، کہ لڑکی ہو گئی تو باعث شرم ہوگی، لہذا اب مزید بچے پیدا نہ کرو، ہو سکتا ہے لڑکی ہو جائے. اسلام کہتے ہیں لڑکی کو باعث شرم سمجھنا یہ ابو جہل اور ابو لہب کی سوچ ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ضبط تولید کے حامی کہتے ہیں زیادہ بچے ہو گئے تو لوگوں کے سامنے ناک اٹھا کر کیسے چلو گے، سر اٹھا کر کیسے چلو گے، ناک کٹ جائے گی. اللہ اکبر، میں نے عرض کیا نا کہ پروپیگنڈے کے زور پر آج باطل کو حق بنا دیا گیا، حق کو باطل بنا دیا گیا. ایسے غلط مفروضات جو اسلام کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہمیں حقائق کے طور پر ذہنوں میں بٹھا دیے گئے. ان میں سے ایک یہ کہ زیادہ اولاد کا ہونا بڑی شرم کی بات ہے. لوگ کیا کہیں گے، چھ بچے ہیں، بڑے مذاق سے کہتے ہیں ماشاءاللہ آدھی درجن ہو گئے، ماشاءاللہ اب تو آدھی درجن سے بھی اوپر چلے گئے. اللہ اکبر، انہوں نے اس کو ہمارے لیے ایک ناک کٹنے والی بات بنا دیا، زیادہ بچوں کا ہونا. اسلام کہتے ہیں زیادہ بچوں کا ہونا بشرطے کے نیک ہوں، زیادہ بچوں کا ہونا بشرطے کے نیک ہوں، یہ شرم کی بات نہیں، عزت اور شرف کی بات ہے. ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر قربان جائیں، ہم اپنے آقا کے لفظوں پر قربان جائیں، ہم اپنے آقا کے حکموں پر قربان جائیں، ہم اپنے آقا کی سنتوں پر قربان جائیں، ہم اپنے آقا کی تمناؤں پر قربان جائیں. جو آقا کی زبان سے نکلا وہ سچ، جو مغربی تہذیب کہتی ہے آقا کی باتوں سے ٹکراتی ہوئی باتیں وہ جھوٹ. آقا نے فرمایا تزوج الودود الولودا فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور جن سے تمہیں زیادہ اولاد کے حاصل ہونے کا امکان ہو. کیوں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن میں انبیاء کے سامنے فخر کروں گا کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا بسا اوقات مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور جماع کی بھی خواہش نہیں ہوتی، اللہ نے آخرت کی فکر، امت کی فکر اتنی غالب کر رکھی تھی کہ ان چیزوں کی خواہش نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ میں صرف اس لیے ازدواجی عمل سے گزرتا ہوں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری نسل سے کچھ ایسے بچے پیدا کر دے کہ قیامت کے دن میرے آقا ان بچوں کی وجہ سے دوسرے انبیاء کے سامنے فخر کر سکے، صرف اس لیے. اور ایک روایت میں آتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ میری نسل سے کوئی ایسا پیدا کر دے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. اللہ اکبر. او میرے بھائی، او میری بہن، جس حمل کا آپ نے اسقاط کروایا، ہائے اللہ، ہو سکتا ہے وہی پیدا ہونے والا بچہ تمہاری دنیا بھی بن جاتا، تمہاری آخرت بھی بن جاتا. ہو سکتا ہے وہی بچہ وقت کا محدث بنتا، مفسر بنتا، دین کا دائی بنتا، وہ مجاہد بنتا، وہ ولی اللہ بنتا. ہو سکتا ہے وہی بچہ محمد بن قاسم کا جانشین بنتا. ہو سکتا ہے اسی بچے کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں جنت میں جانا آسان ہو جاتا. آپ نے اس کا حمل ثابت کروا دیا، اس کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا، محض مغربی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے کہتے رہے کہتے رہے، وہ تو ہمارے آقا کی داڑھی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم داڑیاں منڈوا دیں گے، وہ تو ہماری ٹوپی اور پگڑی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اسے دہشت گردی کی علامت کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی بے وفائی کر لیں گے، وہ تو نماز کو بھی تزیئے وقت کہتے ہیں کہ ہم نماز کو بھی چھوڑ دیں گے، وہ تو ہمارے کلمہ پڑھنے پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اس سے بھی روگردانی کر لیں گے، وہ تو ہمارے نام کے ساتھ محمد دیکھ کر چڑ جاتے ہیں، تو کیا ہم نام محمد سے بھی بے وفائی کر لیں گے؟ ارے نہیں، رب کعبہ کی قسم چڑھتے رہے، لیکن ہم محمد سے، رب محمد سے، دین محمد سے بے وفائی نہیں کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ متضاد نظریات ہیں. ایک طرف اسلام کی سوچ ہے، دوسری طرف سرمایہ دارانہ اور مغربی نظام کی سوچ ہے، اور اصل فرق نیت کا ہے. میں نے کہا مخصوص حالات میں بچے کم پیدا کرنا، نہ پیدا کرنا، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مغربی فلسفہ کار فرما ہے، ہم اس فلسفے پر ایک دفعہ نہیں سو دفعہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. ہم تو اسلام کی سوچ کو تسلیم کرتے ہیں، حیا کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو رزاق مانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں اس رزاق کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اسی پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اسی پر انشاءاللہ مرنا چاہتے ہیں، اور مریں گے انشاءاللہ. آخر میں باتیں تو بہت ساری ہیں، موضوع بڑا طویل. ایک سوال تو یہ اٹھایا گیا تھا جو بیان کے دوران آنے سے رہ گیا کہ اسقاط حمل اور نسبندی کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے. تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ نسبندی یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم کرنا، یہ تو قطعاً حرام ہے، الا یہ کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو اور دیندار اور دیانتدار ڈاکٹر بتائے تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. جہاں تک اسقاط کا تعلق ہے تو اسقاط کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ابھی تک بچے میں، ابھی تک اس میں جان نہیں پڑی، جسم میں جان نہیں پڑی، تو بغیر عذر کے تو ناجائز ہے، لیکن عذر کی بنا پر اسقاط یہ جائز ہے. دوسری صورت یہ کہ جان پڑ گئی ہو، اور فقہا کہتے ہیں کہ 120 دن کے بعد جان پڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد جان پڑنے کے بعد اس کا اسقاط کروانا ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ انسان کو قتل کرنا، چاہے حلال کا ہو یا حرام کا، یہ بھی یاد رکھ لیں دونوں صورتوں میں. ہاں اضطرار مجبوری کی حالت ہو تو جائز، مجبوری نہیں، جو میں نے عرض کیا کہ ماں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے. ایک اور سوال یہ کسی صاحب نے اٹھایا کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ بیمار ہے، نارمل بچہ نہیں ہے، تو اسے ضائع کروانا، تو یاد رکھیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کو زہر کا انجیکشن لگا دینا جو کینسر یا کسی دوسری مہلک بیماری میں مبتلا ہو، تو یہ ایسے ہی ہے. ایک سوال یہ بھی کیا گیا اور میں نے بلوچ کلونی میں بھی اس کا جواب دے دیا تھا کہ ہمارے ہاں پچھلی دفعہ کچھ صحافی بھی آئے، کیمرے والے بھی آئے، اس حوالے سے بعض لوگوں نے سوال کیا، ٹی وی پر پھر بعض علماء کے بھی درس آنا شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے، مجھ سے بھی بعض نے پوچھا. تو بس میں تو مختصر طور پر یہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ میرا تعلق ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم سے، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے آج کل کے مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے، تحریری طور پر میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے. اور ویسے یاد رکھیں کہ اس وقت جس طریقے سے گمراہ لوگ ان ذرائع ابلاغ پر چھا رہے ہیں، اگر ان کا جواب نہ دیا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ شاید ان ذرائع ابلاغ پر کوئی حق کلمہ کہنے والا تو نہ ہو لیکن باطل کے علم بردار اور مبلغ بہت زیادہ ہو. سوال کیا شادی کرنا اجباری ہے یا اختیاری ہے؟ اللہ عالم کیا مطلب ہے اجباری ہے یا اختیاری ہے. اجباری اختیاری تو دیکھیے بھائی، اگر کسی شخص کے حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور وہ بیوی کے وسائل بیوی کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو تو اس پر شادی کرنا واجب ہے، لازم ہے اس پر شادی کرنا جس کے حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو. اور دوسری طرف اللہ نے مسائل بھی دیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا تواب، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما لے. یا رب العالمین، یا ذوالجلال والاکرام، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ، ہمیں ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، تو مناسب رشتے مہیا فرما دے، اور ہمیں سنت رسول کے مطابق رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، سرمایہ دارانہ انداز فکر اور نظام زندگی اور مغربی دجالی تہذیب سے بچ کر، اے اللہ، ایمان کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، اے اللہ، نظریہ دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، دجالی تہذیب سے اور دجالی فکر و فلسفوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو احباب درس قرآن و حدیث کی ان نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ، تو ان کے مال، جان، وقت، زندگی، ہر چیز میں برکت عطا فرما. اے اللہ، تو برکت عطا فرما. اے اللہ، تو اپنی بارگاہ میں اس ناقص سی کوشش کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.